روندگان روندگان طریقه ره بلا سپره روندگان طریقت ره بلا سپرند رفیق عشق رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز جز پیاله مگیر در این سراچه بازیچه خیرش مباز یا بکن زمزمه عشق در حجاز و عراق نوای بانگ نوای بانگ غزلهای حافظ شیراز یا خدا امان یا خدا آرزوی ما توی تو قبله دلها توی تو جان بی تو آرامی ندارد کارام جان ما توی تو عاشقم ای نزدیکت سرخوشم ای گمره شهناز شوری عیان آهنگ آذر باد جان خواه. بر خاک تبریز اشکی ماریز از فتنه گردون فهم کن و از دید سیف خون روان کن. برگو کش آذر به جان آذر وین شغل آخر بر خان من ها آذر. این قبله آزادگان وی خاک آذر بادگان، فرخنده باد ایام تو که از نام تو آشفت خاک دشمنتون شد. می در گلوی همیشه شاد و همیشه خوش باشید.